Asiye, jokhos kani kurbani, simu dologochan shuish kani, verona shen beri. Να βορτίς κάνει Συντόμ τσβιδό δόμ χαλιγιονίτς Εμή Βερόνα σεν μπερί Να βορτίς κάνει Συντόμ τσβιδό δόμ Thank you. стане пашам, гюлечки мне.